Radio 1. 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van Schiphol ervaren steeds meer geluidsoverlast. Dat komt vooral door grote, zware vliegtuigen. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport werd er de afgelopen jaren gemiddeld vaker met kleinere en stillere toestellen gevlogen, maar blijft de inzet van grote toestellen voor problemen zorgen. De inspectie zegt dat het helpt als maatschappijen ook stillere vliegtuigen in gaan zetten. Die vliegen nu namelijk vooral op andere routes. De ouders van een schoolschutter in de Verenigde Staten zijn veroordeeld tot 15 jaar cel. Hun zoon van 15 schoot 3 jaar geleden 4 klasgenoten dood. Hij kreeg eerder levenslang. Het echtpaar uit Michigan negeerde problematisch gedrag van hun zoon en ook gaven ze hem een vuurwapen. Ook deden ze volgens justitie niets toen hij om mentale hulp vroeg. Bij een explosie bij een waterkrachtcentrale in Italië zijn zeker 3 mensen omgekomen. 3 anderen zijn zwaar gewond en 4 mensen worden vermist. Wat de oorzaak van de explosie is, is nog niet bekend. De extra verhoging van het minimumloon met 1,2% gaat niet door. In de Eerste Kamer is er geen meerderheid voor. De BBB, die in de Tweede Kamer al tegenstemde, zal ook in de Senaat tegenstemmen. De partij vindt een verhoging, net als de VVD, niet nodig. De Britse wetenschapper Peter Higgs is overleden. Hij werd wereldberoemd vanwege zijn ontdekking van het Higgs-deeltje dat naar hem vernoemd werd. Het deeltje helpt verklaren hoe andere deeltjes hun massa krijgen. De wetenschapper stelde in 1964 dat dat deeltje moest bestaan. In 2018 werd het ook daadwerkelijk gevonden. Een jaar later kreeg hij daar de Nobelprijs voor de natuurkunde voor. Het weer, vanavond en vooral vannacht, neemt de wind af. Morgen is het droog met meer ruimte voor de zon. Dan is het zo'n 14 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lida komt weg uit Emmen, zoals ze daar zeggen. Haar ex-man Frank is geboren in het Limburgse Krawinkel, waar hij bij de fanfare zat. Frank ontmoette in Deventer stieke mannen bij een urinoir en trouwde later met zijn grote liefde Gijs, een gereformeerde boerenzoon uit Oud-Beierland. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Hey batterij! Hey batterij! Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Lieber de Wie, hoera! Owatt is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owatt.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 7 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel op prettywomanthemusical.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Gezondheidsklachten door een windmolen. Hoe serieus is dat? Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Nederland wil steeds meer groene energie. En het aantal windmolens is daarom ook flink gestegen in ons land. In 1990 waren dat er nog zo'n 300. En dan voornamelijk in Flevoland of Zeeland. Maar tegenwoordig staan er 3000 op land en zo'n 500 in zee. Tegelijkertijd neemt de weerstand ertegen ook enorm toe. Vijf dagen duikt daarom deze week in de wereld van de windenergie. Met vanavond aandacht voor de schadelijke aspecten voor de volksgezondheid. Want is dit nog wel de manier om te verduurzamen? Sylvia van Manen, welkom in de bus. Dank voor de uitnodiging. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij jou in Boekhoven. Vlakbij Hedel ligt dat. En dat is een prachtig oud dorpje aan de Maas. Allemaal mooie vrijstaande huizen, oude bomen. Her en der zelfs wat kleine kasteeltjes in de buurt. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1. En ook meekijken. Maar Sylvia, pas aan de overkant, daar verderop, aan de andere kant van het water, zie ik wat windmolens staan. Jij hebt hier niet direct zelf daar last van, mag ik hopen. Nee. Hoe staan ze te ver weg voor. Ja, maar hoe kwam jij dan terecht in de windmolenmaterie als huisarts? In 2018 kwam ik te weten dat er plannen waren voor 4 windturbines bij mijn praktijkgebied, zeg maar, daaraan grenzend. Ik ben toen gaan lezen wat dat zou betekenen. En ik ben daar flink van geschrokken eigenlijk. Want wat las je waar je van schrok? Wat ik las was dat er eigenlijk over de hele wereld dezelfde klachten worden gerapporteerd. Dat het vaak tinnitus is, een oorzuizen, gebonk in je hoofd voelen, hartkloppingen, je onrustig voelen, vooral niet kunnen slapen natuurlijk, wat een hele belangrijke risicofactor is voor gezondheidsklachten. Ja, dat gaat nog veel meer opleveren natuurlijk. Dus concentratieproblemen. Kinderen zijn eigenlijk niet voldoende onderzocht. De effecten op kinderen? Eigenlijk onvoldoende onderzocht. Kun je sowieso zeggen, het effect van windturbines is eigenlijk onvoldoende onderzocht. Onvoldoende goed onderzocht, moet ik zeggen. Maar en hoe weet je dan dat die klachten wel echt daadwerkelijk gelinkt zijn aan die windmolens? Het bewijzen daarvan is niet gelukt, behalve voor slaapproblemen. En dat heeft ermee te maken dat dat soort onderzoek zo moeilijk is. Het is vergelijkbaar met het bewijzen dat mensen van sigaretten roken longkanker kregen. Tussen het eerste vermoeden daarvan en het bewijs daarvan heeft 40 jaar gezeten. En uiteindelijk is dat gelukt door een statisticus die dat heeft gelinkt allemaal aan elkaar. Ja, dus het kan ook zijn dat we over 10 jaar erachter komen dat het daadwerkelijk wel allemaal was, ja. Maar ook dat het niet. En als we dan zo doordenderen als nu, dan hebben een boel ellende over mensen afgeroepen. En dat was de reden dat ik begonnen ben met WindWiki. Een soort website met een aantal andere artsen samen van dit moet bekend worden. Die wordt goed bezocht. Ja, dus maar dat is een dankbare. Kreeg jij dan ook meteen patiënten in jouw praktijk met klachten toen die windmolens er stonden? Nee, dat heeft mij verbaasd. Met een van de griepcampagnes, ik geloof in 2022, vroeg ik aan een patiënte waarvan ik wist dat ze op 350 meter afstand woont, van hoe is het? En zij vertelde dat zij veel last had, van slagschaduw met name. Daarover geklaagd had, maar er was niet adequaat op gereageerd. Dat haar buren wilden verhuizen. En toen heb ik dus gedacht, nou, dit is raar. Ik hoor hier helemaal niets van. En mensen verhuizen zelfs, dus we moeten dat gaan ophalen. Toch bellen ze dan niet jou op? Ja. En dan bellen ze niet mee op, want ik kan daar niets aan doen. Mm-hmm. En wij hebben toen bij 1000 adressen rondom, nee sorry, bij 300 adressen in een kilometer rondom dat park een huis-aan-huis enquête verspreid. Daar zijn er 99 van teruggekomen. En toen bleek dat 29 van die 99 ernstige hinder ondervonden van trillingen, van het geluid, van de lampen, van slagschaduw, waarvan 14 ook 's nachts hinder hadden. Ja. Het valt mij nog mee, want dan heb je dus over 1 op de 3 van de mensen die überhaupt gereageerd hebben. Ja. En meestal reageren toch wel de mensen die echt last hebben. En dat valt eigenlijk niet mee. De WHO heeft natuurlijk over allerlei dingen richtlijnen gesteld. En in 2018 is er een belangrijk rapport verschenen over de gezondheidsgevolgen van geluidshinder. En die waren dermate duidelijk. En dan heb je het over een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dus hartinfarcten, beroertes. Verhoogd risico op concentratieproblemen en gedragsproblemen en een verhoogd risico op slechte uitkomsten van zwangerschap. En WHO zegt, bewijs is die windmolen. Nee, de WHO heeft in algemene termen over de hinder van geluid gesproken. En, dus we missen nog wel dat linkje naar die stelt windmolen. Dan als norm dat zeg maar maximaal 9% van de omwonenden van een faciliteit die geluid produceert, ernstige hinder mag ondervinden. Ja. Dus de uitkomst viel mij niet mee. Want die 99 mensen, als daar een derde van ernstige hinder heeft, is dat al 9% van het totaal. En dat weten we eigenlijk niet, die andere twee derde. Nee. Onze verslaggever Meerte van der Drift die was gisteravond op bezoek bij Mart. En Mart woont op zijn boerenbedrijf in het buitengebied bij De Peel. En daar zijn 3 jaar geleden 2 windmolens geplaatst. En het wonen en werken met dat geluid van die turbines, dat heeft grote invloed op zijn gezondheid, zegt hij. Meerte spreekt hem en Frans Francie Boes. Zij is van de stichting Behoud Leefmilieu Limburg. En ook zij maakt zich grote zorgen over het groeiende aantal grote windturbines. Het is vandaag een rustige avond eigenlijk. Met zuidoostenwind. En dat wil zeggen dat de molens de wieken niet op ons huis aanslaan, zeg maar. Maar ik hoor het duidelijk. Dit is eigenlijk voor ons een rustige avond. Het klinkt een beetje alsof er een vliegtuig overkomt wat niet weggaat. Wat blijft hangen. Wat constant blijft hangen. Hoe zou je dat geluid omschrijven wat die windmolens maken? Nou, dat is alleen dat een flinke zoefgeluid, wat eigenlijk het minst ergen is. Maar gedurende de nacht gaan de molens steeds harder draaien. Sommigen maken loeitoon. Sommigen maken om een zoveel seconden nog een of er iemand een geweer afschiet. Knallen. Ja, echt knallen. Ja, we staan nu bij jou recht voor het huis. Want je hebt mij uitgenodigd bij jou thuis. Het is pikdonker. Bijna 11 uur is het. Je wilde laten horen hoe het klinkt, 's avonds, die windmolens. Ja, overdag dan wordt het geluid een beetje verbloemd. Want dan zijn de mensen ook allemaal actief. Want je woont op een bijzondere plek, echt in het buitengebied. Wat is de afstand van het huis, wat de windmolens staan? Plus minus 500 meter, 480 meter. Dat is voor normale mensen denk ik toch ondraaglijk. En er zijn mensen die klagen er niet over. En ik wil er eigenlijk ook niet over klagen, maar voor degenen die na ons komen en die nog in dit gebied wonen. Ja, als niemand opstaat, dan als iedereen maar denkt dat het allemaal goed is, dat dit de wereld moet redden, dan vind ik me toch verplicht voor daar een statement te maken. Wat kan je eens omschrijven, die overlast? Wat houdt je uit die slaap? Voor mij persoonlijk was het zo erg dat ik er slaapmedicatie voor gekregen heb. En ik maak me van eigen de afweging van om 2 of 3 dagen neem ik een slaappil, dat ik echt ook eens 4 of 5 uurtjes achter elkaar kan slapen. Ja, ik denk dat jouw lijf zo langzaam aftakelt. Het is ook wel heel erg dat de mensen hier allemaal met de ramen dicht slapen. Je kunt je niet voorstellen dat iemand nooit meer met zijn ramen open kan slapen. Francie Boes, heb jij er ook last van in jouw huis? Ik woon op 1650 meter. Als ik dan buiten kom, dan voel ik het op het terras. Het trilt? Ja, het gaat wel bij ons over een groot natuurgebied en over het water. Maar op 1650 meter voel je heel duidelijk de kracht van die turbines. Ik zeg nadrukkelijk turbines, want het gaat hier gewoon over industrie. Hè? Het hele buitengebied hier wordt volgezet momenteel met industrie. Dus. En windmolens klinkt een beetje te vriendelijk, een beetje gezellig Hollands. Dit is geen windmolen, dit is industrie. Het is bizar dat het kan. Hier staan er 4, maar er staan in totaal 22 windturbines. Dus zeg maar 10 kilometer verderop weten we ook van mensen die 's nachts niet meer fatsoenlijk slapen. En als je 's nachts niet slaapt, kun je overdag je werk niet doen. Het lijkt wel alsof het nu wat harder wordt, dat geluid. Ja, die gaandeweg de nacht gaat het steeds harder. Vanaf hoe laat is dat ongeveer? Ja, nu is het nog. Hoe laat is het nu? 11:45. 11:45, nu is het nog redelijk rustig. Als het nu 3 uur, 3:30, dan zetten ze nog een tandje bij. En dan, je kunt nu al horen dat er een loeitoon bij aan het komen is. Het wordt steeds heftiger gaande de nacht. De die ondertonen, dat is het ergste. Die ondertoon, dat komt gewoon binnen, daar kun je de deuren niet voor sluiten. Dat is het venijn. In het begin was het echt dat ik ook niet de nachtrust had. En dat ik in de zomer naar de veiling reed. En dat ik dacht van, je moet de auto langs de weg staan. Want het is gewoon onverantwoord. Als je niet normaal je nachtrust hebt, dan moet ook een keer fout gaan. Je hoeft er geen studie voor gehad te hebben voor dat te weten. En als dat niet kan, als dat alles meer waard is, als dan dat de mensen 4 of 5 uurtjes aan de nachtrust toe kunnen komen, dat moet ook een fundamenteel recht zijn, lijkt mij. Je luistert naar 5 dagen. Deze week gaat het over windmolens. We hebben de NPO Radio 1 bus vanavond geparkeerd in Bokhoven bij voormalig huisarts Sylvia van Manen. Sylvia, je hebt de verhalen gebundeld van mensen die klachten ervaren door die windmolens. Zoals Mart hoorden we dan net in ieder geval. Hoe serieus moeten we die klachten gaan nemen? Daar moet eindelijk eens naar geluisterd worden. Wat hij vertelt, dat herken ik heel erg. Dus naar aanleiding van het artikel wat ik heb geschreven in Medisch Contact, kreeg ik veel mailtjes van mensen. De eerste was van een echtpaar wat in Drenthe, vlak bij de grens, op 1300 meter van een park ging wonen. Buiten hoorden ze niets. En zo gauw ze in die woning waren, was het een permanent gebonk. Dus die mensen konden ook niet slapen, wat hij ook vertelt. Zijn daar verhuisd binnen het jaar. Er is zo'n park, windpark Spui. Daar wordt dan een mer gedaan door een van de onderzoeksbureaus. Hè, dat alles binnen de lijntjes valt, zeg maar, qua geluid. Dat wordt gemeten. Er wordt gemeten, onderzoek gedaan. Binnen het jaar waren 6 van de 12 aanwonende woningen aan de dijk daar, waren de mensen van verhuisd. Ik kon het niet hebben. Ik kreeg mailtjes dat ze in de keuken op de grond lagen te slapen, in de garage op de grond slapen, met zuurstof slapen, omdat het raam niet open kon. Dit is maar het puntje van de ijsberg als je het zo... Ja, en het gaat dus overal om mensen die nergens ook gehoor vinden. Hè? Dus je wordt tot NIMBY gemaakt. Je hebt een zeurpiet omdat je... Je bent vast overgevoelig dat je die... Niet in je achtertuin wilt. Als je ervoor betaald zou krijgen, dan zou je er geen last van hebben. Dat is ook zo'n mooie framing die er plaatsvindt. Ik denk daarvan, het is maar de vraag of mensen die betaald worden wel de vrijheid hebben om te klagen. Maar wat bedoel je met betaald worden? Dat je een stukje zo'n grondeigenaar windmolen... ontvangt daar een flink bedrag voor. Mm-hmm. Maar we weten dat er zwijgcontracten ondertekend worden. Ik weet niet of dat bij alle grondeigenaren gebeurt. Zwijgcontracten. Hè, dat je dus de inkomsten van een windturbine stoppen op het moment dat jij daar negatief over praat. Dus die grondeigenaren die zijn ook aan handen en voeten. En je hebt zelf ook zo'n contract gezien? We hebben zo'n contract is ons toegestuurd. En dan weet je vervolgens niet op welke schaal dat gebeurt. Maar wel dat het gebeurt. Maar je zegt ook van ja, mensen worden niet gehoord en worden een beetje weggezet. Wordt het genegeerd door de Nederlandse overheid? Is dat jouw gevoel? Het komt de Nederlandse overheid niet uit. Het is eigenlijk Groningen 2 wat er speelt. Maar dan over het land uitgesmeerd. En waarom willen ze daar niet naar luisteren dan? Want, ja. Ook hetzelfde mechanisme als bij Groningen. Er wordt heel veel geld mee verdiend. Economische belangen. Zo gauw Nederland moet kiezen, gaat de economie voor. Dat heeft minister Van der Wallen deze week geformuleerd. En dat is zo. Ja, maar we moeten natuurlijk wel vergroenen. Dat ja, vind maar jij niet, ook waarschijnlijk. Niet op deze manier, dat vind ik zeker. Ja. En dan moet je het vooral op een verstandige manier doen die voor de lange termijn houdbaar is. En windturbines zijn dat niet. Er vindt slijtage plaats aan de voorkant van die wieken. Daar komen epoxyharsen in de omgeving. Die coating die je loslaat. Ja, nou niet alleen de coating, maar gewoon de hele voorkant. Uit die epoxy komt bisphenol A vrij. In Europa is net een soort nulnorm vastgesteld. Van dat moet zo min mogelijk in het milieu terechtkomen. Het is slecht voor de mannelijke vruchtbaarheid, voor de ontwikkeling van kinderen, de immuniteit van kinderen. Maar het klinkt ook al wel iets als het RIVM dit zou kunnen onderzoeken, toch? Heeft dat niks gedaan? Bij mijn weten, het RIVM heeft wel een paper over bisphenol A in het algemeen. uitgegeven. Ik ben niet bekend met dat ze hebben onderzocht hoeveel er eigenlijk van die turbines vrijkomt in de omgeving. Maar jij als huisarts, als medisch specialist, je bent dan net met pensioen. Hoe kijk je naar de rol van het RIVM in het dossier? Ik denk dat zelfs dat onderzocht moet worden. Ja, wat dan? Omdat er is naar aanleiding van onderzoek wat gedaan is, zijn die onderzoeken beoordeeld door twee wetenschappers. Onderzoeken van het RIVM? Van het RIVM over de relatie gezondheid-windturbinegeluid. Die onderzoeken zijn als onvoldoende goed afgegeven. Waarbij er zelfs gevonden werd dat bijvoorbeeld de samenvatting van een onderzoek integraal werd overgenomen, behalve het laatste zinnetje, dat het was gefinancierd door de industrie, was weggelaten, de rest in het, in de latere versie. In de papers van het RIVM. We hebben dat dus laten beoordelen door een epidemioloog. Die heeft gesteld, op basis van slecht onderzoek kun je niet de conclusie trekken dat het voldoende veilig is. Maar even één stap nog terug, en dan gaan we het ook over die veiligheid hebben. Maar is het RIVM nou dus betaald door een windmolenfinancier? Dat denk ik niet. Nee, maar dat zinnetje dan? Dat weet ik niet. Ik denk zelf dat een van de fundamentele tekortkomingen is dat wanneer je een rapport over gezondheid schrijft, dan moet een medicus bij betrokken zijn of een gezondheidswetenschapper. En die waren niet betrokken? En niet een ingenieur. Die heeft, dat is niet zijn stil, zeg maar. Nee, maar was dat wel een ingenieur bij het onderzoek, maar niet iemand met een medische achtergrond? Geen medische achtergrond. Wat natuurlijk wel opvallend is. En nadat die commentaren verschenen waren, is er een factsheet verschenen. Ook weer over windturbines en gezondheid. En op pagina 7 staat gesteld dat grote windturbines niet meer laagfrequent geluid produceren dan kleine windturbines. Met daarachter twee referenties, Van den Berg en Van den Berg. Dezelfde ingenieur die de eerste rapporten heeft geschreven. En dat zijn zeg maar niet gepeer-reviewde papers die op een congres zijn gepubliceerd. Ja, dus peer-reviewed betekent dat andere wetenschappers dat ook hebben. Ja, die kijken, zijn we dit hiermee eens? Zijn er nog op- en aanmerkingen voor? Zijn er dingen vergeten? Dus dat is een soort waarborg voor wetenschappelijke kwaliteit. Dat was er niet? Dat was er niet. Maar er staat wel heel stellig: een grote windturbine maakt net zoveel geluid als een kleine. Dus vandaar dat ze nu vervangen gaan worden in Nederland. Hè? Dus dat heeft best wel Dat heeft enorme consequenties. En iedere wetenschappelijke publicatie die je opzoekt over de relatie tussen de hoogte van een windturbine en de hoeveelheid geluid, inclusief laagfrequent geluid, geeft aan dat het stijgt als de turbine groter wordt. Dat er wel degelijk dus een zwaarder of groter geluid is bij een grote windturbine. Ja. Dus op dit punt heb je wel de verdenking van belangenverstrengeling. Ja, en hoeveel huisartsen maken zich hier dan inmiddels zorgen om in Nederland? Er zijn er in ieder geval 4 die zich hebben uitgesproken. Dat is een huisarts in Flevoland. Mijn collega bij Windpark Mede, die niet zozeer een omwonende als wel een inwonende is van het windpark daar. Ja, die heeft de pech dat hij daar zelf middenin zit. Ja, die zit 's nachts om 4 uur op de bank. En die vertelt uit eerste hand hoe. In het AD ook. Hè. Er zijn mensen die suïcidaal zijn, kinderen met gedragsproblemen. En dus niet binnen een korte tijd dat je al kunt vaststellen, dit hartinfarct is hier. Nee, dus die bewijslast is heel erg moeilijk. En daarom moet je naar het voorzorgsbeginsel. Dat de overheid beter zou moeten zorgen. Burgers beschermen wanneer er voldoende aanwijzingen zijn voor schade aan milieu of aan de volksgezondheid, dan heeft de overheid de plicht om die burgers te beschermen. En jij vindt Nederland momenteel nalatig daarin? Ik denk dat op dit moment wel voldoende onderzoek er al is dat zou moeten plaatsvinden. Ja. Ben jij dus het vertrouwen ook kwijtgeraakt? Ik merkte toen die vraag mij gisteren gesteld werd bij de voorbereiding dat me emotioneerde. Ja? Waarom? Oh, en jou nu ook weer? Ach, Sylvia. Wat maakt dat het voor jou emotioneel wordt nu? Dat ik dat vertrouwen ben kwijtgeraakt. Dat vind je heel erg. Ja, het is natuurlijk ook onnozel. Je weet dat het grote geldgraaien er is. Maar ik heb iets te veel verhalen gehoord. Ja, van op de keuken op de grond slaap. Ja, van mensen die er gewoon zo aan onderdoor gaan. En dat doet gewoon heel veel met jou als voormalig huisarts natuurlijk. Ja, en ook omdat ik dus contact heb met die mensen. Ja, en ook niet heel veel kan doen. Nee, behalve mijn mondje opentrekken. Ja, je kennis en expertise ja. Daarover delen ja. Natuurlijk. Ja. En misschien is het ook goed om dat inderdaad nu te doen. Dus dat er ook wel duidelijk is dat er voldoende wetenschappelijke basis is. Er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest waarbij heel ver in het niet hoorbare gebied voor mensen. Mm-hmm. Dus bij 6 hertz, dat is echt heel laag frequent. 30 decibel, dat is een lage dosering. Werd er gezien dat mensen daarop reageren. Dus dan zie je met een fMRI dat de reactie in de hersenen optreedt. Wel plaatsvindt, ook al hoor je het niet eigenlijk. Ook al hoor je het niet. En dat wordt opgevangen door het evenwichtsorgaan. Er is een ander onderzoek geweest onder voldoende vrijwilligers, waarbij eerst gekeken werd, wanneer hoor je een geluid niet meer? Daaronder werd het aangeboden, werd de hersenen in beeld gebracht. En dan zie je dat de amandelkern in de hersenen, dat die oplicht. En de amandelkern is de start van zeg maar, het autonome zenuwstelsel en van het emotionele zenuwstelsel. Ja, dus er gebeurt van en alles. En dat zijn precies de klachten die mensen rapporteren. En kan jij dan met die kennis en je hebt de verhalen gebundeld naar de Tweede Kamer stappen? Dat je iets nou, politiek wordt je serieus genomen? Het is mooi dat je daarna vraagt. De Tweede Kamer heeft een hoorzitting gehad over de gezondheidsgevolgen. Ik heb toen aangeboden via Silvio Erkens dat ik daar best als medicus wilde worden uitgenodigd. Mm-hmm. En wie zat daar om over de gezondheid te vertellen? Twee mensen met kennis van zaken en iemand van de windindustrie. Oh ja, ja, ja. Dus daar dus voelde jij natuurlijk zit weer. Die overal aan tafel. Het is een geweldig succesvolle lobby. Ja, succesvoller tot nu toe dan nog die van de huisarts in ieder geval. Ja. Ja. Wat ga je doen dus, Silvia, tot slot? Ik neem me iedere keer voor dat ik nu maar eens moest gaan stoppen. Dus ik ga nu meer stoppen. Ja. In ieder geval kunnen mensen wel altijd bij jou aan blijven kloppen, mochten er klachten zijn. Ja, weet je, ik kan daar toch niets aan veranderen. Nee. Nee. Wel, dank je wel voor het doen van jouw verhaal. Silvia van Manen, hier in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken. Wij praten morgen verder over windmolens op zee. Want mensen kunnen gebukt gaan onder de klachten van windmolens. Maar vissen kunnen ook behoorlijke hinder daarvan ondervinden. Sonore hinder. Wat dat is, dat hoor je morgen om 8:00. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. Hey, Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Ik ben Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog